Alex Brenninkmeijer hoe dat dan werkt. In principe komt iedereen in aanmerking. En de bedoeling is nu juist dat je zeg maar een steekproef neemt. Hè? Dat je gewoon een dwarsdoorsnede hebt van stemmen in de samenleving. Dat je die samenbrengt. En het is niet zeker dat iedereen meedoet. Want niet iedereen heeft ook zin om mee te doen. Maar er zijn methoden om zo'n doorsnede te krijgen. En dat hoeft niet onder dwang. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn wanneer in de samenleving het idee leeft van dit is belangrijk, hier gebeurt wat, hier wil ik aan meedoen. Je kunt een groep samenstellen van 300 mensen of 150, het ligt er een beetje aan. En daarmee aan het werk gaan om zeg maar een onderwerp te bespreken en plannen te ontwikkelen. Nou, zo wordt dat dus gekozen, zo'n burgerraad. De groep mensen wordt dus op willekeurige loting verzameld. En wat ga je dan doen? Wat is die volgende stap als je eenmaal plaatsneemt in zo'n burgerfora? De Belgische politicoloog Christophe Jacobs doet het al jaren en doet onderzoek naar burgerparticipatie. In de podcast Future Shocks van VPRO Tegenlicht legt hij uit hoe een burgerraad of burgerforum vervolgens te werk gaat nadat de mensen gekozen zijn. Wat er allereerst gebeurt, is dat men elkaar moet leren kennen. En in een eerste fase komen die mensen samen, worden aan verschillende tafeltjes gezet, aan kleinere groepen, vaak zit daar een moderator bij. En dan leer je elkaar kennen en dan is er een element van informatie. Dan worden eigenlijk experts die informatie hebben over het onderwerp en die geven een input aan die burgers. Dus er zit een fase van experts geven input. De volgende fase is, men gaat delibereren. Alle argumenten op een rijtje zetten. Men gaat achterhalen welke waarden men belangrijk vindt. Wat moet de toetssteen zijn? Wat zijn de criteria die we gaan gebruiken? Dan worden er verhalen uitgewisseld, dan worden er argumenten uitgewisseld. En dan komt men in het meest ideale geval tot een consensus. Maar dat kan ook een compromis zijn. En als men er niet uitkomt, dan wordt er gestemd over een bepaald voorstel. Ja, zo gaat het dus in zo'n burgerforum. Zou jij eraan deelnemen? Laat je reactie weten via 0800-1121. In Nederland leeft dit idee voor zo'n burgerforum zeker op lokaal niveau. Gebeurt het ook al wel, of voor grote, complexe landelijke vraagstukken? Nog niet. Cultuurhistoricus en schrijver Eva Rovers is een groot voorstander van burgerraden. In een webinar van Pakhuis de Zwijger legt ze uit wat de voordelen zijn om burgers mee te laten denken met de politiek. Kijk, burgers hoeven geen rekening te houden met verkiezingsdruk bijvoorbeeld. Ze hoeven geen aanbevelingen te doen waarvan ze denken, die liggen misschien niet zo lekker bij mijn achterban. Ze hebben ook geen last van lobbygroepen, want daarvoor duurt een burgerberaad gewoon veel te kort. Maar wat vooral heel belangrijk is, er zit gewoon een enorme bron aan kennis en ervaring in de samenleving die vaak nu niet wordt aangeboord. En dat komt op tafel op het moment dat je een burgerberaad organiseert. En dan gaan mensen met elkaar in gesprek en dan blijken daar hele goede, constructieve, haalbare oplossingen uit te komen die ook gesteund worden door de samenleving. En leidt tot beleid met minder blinde vlekken, omdat het echt uit de samenleving komt en veel meer stemmen aan het woord komen dan als er een vaak toch redelijk homogene groep beleidsmakers of experts mee aan de slag gaat. Ja, cultuurhistoricus Eva Rovers was dat. Zij ziet dus wel voordelen aan zo'n burgerraad. Een burgerraad over de klimaatverandering, zoals ik al vertelde in Duitsland, die is hier in Nederland er nog niet. Maar op kleine schaal worden er wel burgerfora opgestart. In Heerenveen bijvoorbeeld doen ze dat volgens het G1000-principe. De burgemeester heeft bewoners gevraagd om mee te denken over het stadscentrum van Heerenveen. En Sonja Kolk was een van de deelnemers en vertelt hoe ze dat heeft ervaren als burger. Ja, Heerenveen, leuke plaats, maar ja, er zijn toch wel bepaalde dingen die je graag wilt zien. Dat kan worden aangepast, hè, verbeteringen, dat het ook goed leefbaar blijft. Dus ik was gelijk enthousiast en heb me eigenlijk ook gelijk aangemeld. Ja, je merkt toch wel dat er een soort vorm van verbinding ontstaat. En ja, toch ook een soort vorm van inspraak. Ja, wat toch eigenlijk best wel heel bijzonder is, omdat je niet in een gemeenteraad zit of whatever. Dat is toch uiteindelijk wel hetgene van de G1000 wat me in dat traject ook gewoon heel erg is bijgebleven. Het enthousiasme van de mensen, de energie van de mensen. Ja, ik vond dat gewoon een heel mooi proces. Ja, en dat je uiteindelijk ook iets van die ideeën terugziet in uiteindelijk de plannen die zijn aangenomen en die uitgewerkt worden. Ja, en dat de eerste resultaten zichtbaar zijn, ja, dat vind ik toch wel heel erg leuk. En daar ben ik toch ook wel trots op. Nou kijk, dat klinkt als een blije burger in een van die burgerraden. In Nederland zijn we dus nog niet zo ver in het opzetten van die burgerraden. Het gebeurt dus wel op lokaal niveau. Maar moet dat niet landelijk? Want in de landen om ons heen doen ze het wel regelmatig. Cultuurhistoricus en schrijver Eva Rovers vertelt erover, wederom bij Pakhuis de Zwijger. Maar gelukkig zijn er in het buitenland een aantal hele mooie voorbeelden geweest de laatste tijd. Ook over klimaat. In Groot-Brittannië, in Ierland, in Frankrijk zijn landelijke burgerberaden voor het klimaat gehouden. Waar inderdaad dus geloten burgers meedachten, meebeslisten over klimaatbeleid. Dus er is ervaring. Laten we Frankrijk nemen. Ja. Daar heeft Macron vorig jaar inderdaad aan de bevolking gevraagd van, nou mensen, vertel het me maar. Hoe gaan we ervoor zorgen dat in 2030 Frankrijk 40% minder broeikasgassen gaat uitstoten? Nou, best een complexe vraag. Die is voorgelegd aan 150 Fransen. Die zijn 9 weekenden samengekomen. Die hebben zich laten informeren. Die zijn erover in gesprek gegaan. En die hebben uiteindelijk 149 aanbevelingen gedaan om die reductie tot stand te brengen. Nou, weer een voorbeeld waar een burgerforum goed werkt. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. In Duitsland praat een groep burgers mee dus over de klimaatverandering. Dat heet een burgerraad en lijkt een goede toevoeging nog aan de huidige democratie. Deelnemers worden op basis van loting verzameld en benaderd. En als jij een brief op de mat krijgt met een uitnodiging van zo'n burgerforum of burgerraad, zou jij daar dan in plaats nemen? Of laat je het liever over aan anderen? Vind je het helemaal geen goed idee dat de burgers worden betrokken bij de politiek? Of juist wel? En welke complexe problemen denk je dan dat we kunnen oplossen met z'n allen? Laat je mening weten aan de hand van de volgende vraag die ik je ga stellen. Zou jij meedoen aan een burgerraad? Ja of nee? En waarom dan wel niet? 0800-1121 of de app van Radio 1. Ik ben dus benieuwd of jij zou plaatsnemen in zo'n burgerraad. 0800-1121 of de app van Radio 1. Praten we zo meteen verder hier op NPO Radio 1. This I know, we'll have had more than most, it's Tweede Pinksterdag is het 24 mei, vroege ochtend, 4:15 is het. En Palace en Live Well hoorde je op NPO Radio 1. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow. Zou jij plaatsnemen in een burgerraad? Om zo de politiek wat advies te geven, mee te denken over politieke beslissingen? Of vind je dat de burger ver weg moet blijven van de politiek en dat vooral de beslissingen bij de politiek moeten blijven en niet dat de burger er ook nog mee over moet nadenken? 0800-1121 of de app van Radio 1, daar mag je over meepraten dus. Henk zegt, ik wil wel meebeslissen over de toekomst van Nederland. Een burgerraad is een goede oplossing, omdat ik dan nog wel mijn normale werk kan blijven doen en ik ook niet meteen de politiek in moet om iets te kunnen veranderen. Hij ziet dus kansen om wel iets van zijn stem te laten horen in Den Haag. En Pieter zegt, goed initiatief. Eindelijk mogen wij als gewone burger zelf een keuze maken over ons belastinggeld. Waar kan ik mij inschrijven? Vraagt hij zich af. En Lars zegt, ik wil me meedoen om te voorkomen dat er een burgerraad komt met mensen die geen verstand hebben van de problematiek en alleen maar hun eigen mening willen laten horen. Hij ziet dus gevaren in het aantal mensen dat meedoet. En hoe denk jij daarover? 0800-1121 of de app van Radio 1. Djoeke, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Die burgerraad bestaat al, hè? Gedeeltelijk, hè? In een lokaal niveau. Nee, helemaal niet. In Den Haag. Ah. 150 stuks, waarvan we al weten dat er maar een heel klein deel zijn best doet. Dat ik de rest is een hoop geknoei, een hoop gezoek. En dat zouden we dan nog een keertje landelijk krijgen. Mensen die er ook geen verstand van hebben, die er ook niet voldoende tijd in willen steken. En dergelijke. Dus dat schiet helemaal niet op. Je hebt dan nog meer van die dingen. En ik moet er niet aan denken, zeg, dat er nou iemand nog meer voor mij gaat denken. En dan nog gaat beslissen ook de krankzinnen verwoorden. Terwijl er al het referendum is. En dat werkt natuurlijk al jaren heel goed in Zwitserland. En in Zwitserland bestaat niet uit alle mobielen. Dat zijn mensen die kunnen goed nadenken over dingen. En die beslissen dan zelf zoals het hoort. En zoals het niet meer is, ze waren op weg, zijn ze doodgeschrokken van het feit dat ze dan een klein beetje hun eigen inzichtjes niet kunnen uitvoeren. Want er was een raadgevend referendum. Ze moeten er niet aan denken in Den Haag. Dus schaffen ze dat weer af. Dus het wordt alleen maar meer van hetzelfde. Ja, Djoeke, jij zegt dus eigenlijk, er is al een vorm van burgerparticipatie. Die was er in de vorm van het referendum. Dat is hier afgeschaft. Ja. Je zegt ook daarvoor, er zitten al 150 burgers in de zaal die er al weinig van snappen. En als daar nog meer burgers bij komen. Wie snapt er dan wel wat van, volgens jou? Als eigenlijk niemand er wat van snapt? Nou, ik denk namelijk als je de mensen het referendum laat, gewoon niet raadgevend, want dat is flauwekul, maar gewoon een stevig referendum, dan krijg je in ieder geval de mening van de mensen die dus mee willen doen aan het referendum. Hè? Want zoals wat ze dus nu dan willen doen, zo die burgerraden, die al bestaan, hè, op gemeentelijk niveau. Mm-hmm. Je mag hier bijvoorbeeld in Amsterdam mee beslissen over de kleur van de bankjes. Ja. Van het straatmeubilair. Nou, super. Je mag meedenken over waar nog meer fietsen in de weg mogen staan. Want die laten ze dus staan en er is veel te weinig plek. En dan moeten ze dus opgeruimd worden en dan is er niemand thuis. En daar mag je over meedenken. Meedenken, hè. Je mag niet beslissen. Want de gemeente komt met een aantal voorstellen. Dus het komt toch allemaal van de gemeente af. Het zijn niet mijn voorstellen, het zijn voorstellen van de mensen uit de gemeente. Ja, okay. Maar ik hoor een kleine cynistische ondertoon. Jij ziet het eigenlijk gewoon niet werken. Je denkt, ja, je mag als burger dan misschien leuk meedenken. Maar uiteindelijk echt de beslissingen die worden door de politiek gemaakt. Maar natuurlijk, dat is ook zo. Ja. En het zal ook altijd zo blijven. Want anders zitten ze er voor Jan Joken. In andere landen geeft het ook de burger juist meer het gevoel dat ze betrokken worden bij de politiek. Dus dat het niet alleen maar van hoger hand, dat er eigenlijk een soort iets boven je hangt die voor jou beslist wat er gedaan moet worden, maar dat je dus dat gat daartussen verkleint, doordat jij als burger ook mee mag denken. Maar voor jou voelt dat dus niet zo. Luister nou eens bij jezelf. Ze geven de mensen het gevoel dat. Ja, en dat is volgens jou niet genoeg. De realiteit is niet zo, want uiteindelijk komt het voorstel uit de overheid, die bedenkt iets, en uit die voorstellen wordt iets beslist. Het komt niet van Jan, Piet en Klaas. Het komt niet uit een referendum waarover je na mag denken. En wat ze dan ook moeten doen, hè? Ze geven ze niet een idee dat. Zo'n referendum wordt dus ook uitgevoerd in Zwitserland. Mm-hmm. Dat is iets anders dan dat je het gevoel krijgt dat je leuk mee mag doen. En waarover mag je mee beslissen in de gemeentes? Ja, het spijt me. Hoe belangrijk is de kleur van de brievenbus? Ja, dus wat jij zegt ook... Wat belangrijk is, hoeveel brievenbussen zijn er? We worden een beetje voor de gek gehouden eigenlijk... want we mogen over kleuren van brievenbussen meedenken... maar echt de grote vraagstukken die worden niet aan de burger voorgelegd, zeg jij. Nee, dat is ook zo. Ja. En Henk die zegt juist, Henk die zegt, nou, ik vind het wel een goede oplossing... want dan hoef ik naast mijn normale werk niet een politieke carrière te ambiëren... maar kan ik toch mijn ideeën wel kwijt. Dat is natuurlijk ook een dat zou je ook kunnen denken. Van er wonen misschien heel veel mensen in Nederland die wel echt goede ideeën hebben, goede oplossingen hebben, maar geen politieke carrière per se ambiëren. En die ideeën loop je mis als je bijvoorbeeld niet aan burgerraden doet. Nou, die loop je helemaal niet mis, want je kunt er zijn in politieke partijen zijn ongetwijfeld mensen die de ideeën van Henk of van Pietje in hun programma's hebben staan. Dan bestem je dus daarop. Ik heb nog nooit van mijn leven, ik heb nog nooit van mijn leven op een gelovige partij gestemd. Ik ben wel gek. Ik ben niet gelovig, stem ik toe. Voor het eerst van mijn leven heb ik gestemd op Pieter Omtzigt. Omdat die man dingen wil die goed zijn voor ons, die goed zijn voor mensen in nood. Ik heb allemaal van die leuke voorbeelden op het ogenblik. Mijn man heeft een rolstoel nodig. En ik heb er een hoor, van 40 jaar geleden. En het is toch, als je 81 bent, lastig als je daar een brug mee op moet. Dus heb ik een rolstoel aangevraagd die elektrisch is. Nou, ik heb er nu een. Als het even mee zit, zit ik over een pak een beet, een maandje of zo, in een of ander gekke gesticht. Want het is een rodding. Maar ze geven het toch aan de mensen. Ergens heeft iemand daarover beslist. Mensen die daar dus wel in bezig zijn. Ja. Hoe denk jij, Djoeke, dat dat gat tussen de burger en de politiek... dat toch verkleind kan worden, als het niet een burgerraad is? Nou, gewoon als de mensen in Den Haag en de mensen in de gemeenteraden... Kijk, ik woon in Amsterdam en dan heb je een burgemeester... die het goed vindt om mee te doen aan een demonstratie op de Dam... wat helemaal niet afgesproken is in verband met corona. Hoe kan dat gat gedicht worden, denk je? Door de politici... Door als er politici zouden zijn die gewoon eerlijk en voor de burger aan het werk zijn. Dat zijn ze niet. Ze zijn aan het werk voor hun eigen glorie en een prachtig salaris. Want anders, is je wel eens opgevallen hoe verschrikkelijk veel dingen in Nederland gewoon niet gewoon fout gaan. Maar bij een crimineel fout gaan. En dan heb ik het niet alleen om die arme mensen met die uitkering hoor. Nee. Nou ja, dan goed, heb ik het over een heleboel mensen die hulp nodig hebben van de gemeente. De mensen in de jeugdzorg. Nou, je kunt het zelf allemaal bedenken. Het is een rij die niet meer ophoudt. En dat wordt bestuurd. Ja. Gestuurd. Er wordt kapitalen aan uitgegeven. Ja, dus jij ziet het misgaan, maar een burgerraad is voor jou in ieder geval geen oplossing. Djoeke, dank wel even voor het bellen. Okay, ik ga luisteren. Ja, jij blijft vooral verder luisteren. Maar dat is de vraag op deze tweede Pinksterdagochtend. Zou jij meedoen aan een burgerraad of niet? Zou jij daarin plaatsnemen? Djoeke ziet het dus niet werken. Die zegt eigenlijk, je mag vooral meedenken. Maar uiteindelijk, de beslissingen worden toch door de politiek gemaakt. 0800-1121 of de app van Radio 1, die staat voor je open. Daar zegt onder andere, moet ik even kijken... Charles van den Broek zegt... in Utrecht was er jaren geleden een referendum... over de toekomst van Hoogkaterijnen. De burger kon kiezen tussen voorstel Q en voorstel B. Nee, ik maak geen fout, was echt zo. Of B, burgers kozen massaal voor 1. 3 keer raden welke optie werd uitgevoerd. Kees zegt, ik zou het graag uitbreiden met een kinderraad en een jeugdraad. Ik zie een raad bij middelbare scholen, et cetera. En Mathieu Wolf zegt, als het gaat over het klimaat... hoef je via de politiek of burgervader geen oplossingen te verwachten. Dat kan ook niet, burgerraden bedoelt hij. Dat is alleen maar mogelijk door nieuwe disruptieve technologie. De geschiedenis heeft telkens weer bewezen dat daarvoor maar 1 persoon nodig is... die het verschil maakt. Hoe denk jij daarover? Zou jij in zo'n burgerraad plaatsnemen, ja of nee? Aniek, goedemorgen. Ja, meneer. Zou jij plaatsnemen in zo'n burgerraad? Oh ja, absoluut, maar dan wel in het Zwitserse model. En wat is het Zwitserse model? Kan je dat uitleggen? Daar is geen onderscheid tussen de burger en de politici. En dat hebben we hier wel gemaakt. In half Europa hebben we hier sommige uitgemaakt. In Zwitserland is het zo, je hebt een vak. Of je nou bakker bent of weet ik veel wat. En daarnaast heb je ook nog een politieke functie. Maar het is precies dat, een politieke functie. En daar laten ze zich niet op voorstaan. Hier ben je of een politicus of een burger. Dat is een belangrijk onderscheid. Ja. Dus je zegt eigenlijk, in Zwitserland doe je politieke carrière naast je baan in de tussen haakjes gewone samenleving. Ja, al ben je gewoon een straatkapper, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. En zo wordt eigenlijk die kloof dus gedicht. Van het volgende dorp wijzen. En iedereen weet dat je dat bent. Alleen dat boeit niemand, ook de persoon in kwestie niet. Maar ze weten allemaal wie je bent. En als er wat te muiten valt, nou, dan gaan ze bij je muiten. Maar nou, ze staan daar soms drie keer in de maand op de stoep om alweer een stemming te geven. Maar daar wordt alles per referendum beslist, per kanton, dat wel. En dat vind ik een prima idee. Kun je hier ook invoeren. We hebben dan geen kantons, maar we hebben provincies. Nou ja, we hebben er met 12, dus het geld. Ja, ja, maar dan zouden dus alle mensen in die 150 mensen die nu in de Tweede Kamer zitten, die zouden dus allemaal een andere baan er ook nog moeten nahouden. Hier heet er het nevenfuncties, maar in feite zijn het hoofdfuncties. Ja, ja, ja, ja, ja, goed. En komt dat dan de kwaliteit van de politiek ten goede? Of zeg je, ja, dan doet iedereen het allemaal een beetje half-half. En je bent half bakker en half politicus. Nee, als je gewoon een normale functie hebt en je hebt daarna iets in de politiek te muiten, nou prima. Maar andersom, wat we hier dus hebben ingevoerd, dat is een krankzinnige optie. En hier bedoel je in Nederland. En welke functie bedoel je? Doe je dan op? Ik kan me niet muiten. Als jij een bakker bent en je bent daarnaast een politicus in de Tweede Kamer, Eerste Kamer, kan me niet schelen waar. Of andersom, zoals in Zwitserland, dan heb je een of andere functie van mij, wat ben je een loodgieter. Maar dan weet iedereen dat je ook de burgemeester van noemen ze plaats daar zo. En als ze wat te ijlen hebben, dan weten ze je het gewoon te vinden. Ja. Okay, dus jij ziet graag een Zwitsers model. Als we even het Zwitserse model loslaten en even gewoon denken over burgerraden. Dus raden van burgers die de politiek helpen bij het oplossen van vraagstukken. Zie jij dat hier in Nederland werken? Denk je dat we bijvoorbeeld, als we het over de Belastingdienst hebben en we dan naar een eerlijker systeem willen, een sociaal contract waar Pieter Omtzigt het over heeft. Zou jij dan denken van dan hebben we gewoon iets van 3 burgerraden verdeeld over het land met een afspiegeling van de samenleving en daar wordt dan samen over nagedacht. Zie jij dat werken in Nederland? Ja, mis je de Zwitserse variant aanhoudt. En dat is dan het referendum? Ja, en van mijn part kan je dan gewoon via je eigen computer thuis roepen van ik ben het er wel of niet mee eens. Maar dat kun je dan gewoon in je vrije tijd zeg maar invullen. Ja. Hoeveel tijd van jouw dagelijkse tijd zou je eraan kwijt willen zijn? Wat zeg jij nou, 1 dag in de week wil ik wel in zo'n burgerraad zitten? Of 3 keer in de week? 1 keer in de maand? Als je per internet doet, dan ben je misschien 10 minuten per week aan kwijt. Dat eerste stond er niet. Ja, ja. Ik heb jaren in Zwitserland rondgerend. En ik zag allerlei mensen en die wisten allemaal wie de burgemeester was, wie de dit was, wie de dat was. En ja. Het liep allemaal geolied als een gesmeerde machine. Ja, dus er was veel contact met de politiek. De burger was gewoon in hun hoofd ook vooral actief bezig met de politiek. Ja, het hele woord politiek bestaat daar in feite niet. Want ja. Iedereen wist mee wijzen moesten hier wat de muit uit. Ja, ja, ja. Nou, mooi. Dankjewel, Aniek. Dankjewel. En een fijne ochtend alvast. Lina zegt, hoi Stefan, ik wil graag 1 dag per week wel in zo'n burgerraad plaatsnemen. En Wam Kers zegt, mijn ervaring, politieke partijen zijn echt niet benaderbaar. Zo jammer, want vanuit de burgerij komt echt wel goede ideeën. Maar er komt geen respons. Goed, Helma. Marjolein zegt, een nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt is een perfect blauwdruk voor dit probleem. Gat tussen burger en overheid. Hoe denk jij erover? Zou jij plaatsnemen in zo'n burgerraad? Ja of nee? Laat je mening weten via 0800-1121 of de app van Radio 1. Leave it all behind. You made it through these rough waters, and your hair's still wet. Come on in from the cold. We've told a million times in each other. En Coming Closer op NPO Radio 1. 4 minuten over 4:30 is het. Jasper, goedemorgen. Hallo man. Hey, ja, natuurlijk. Het is fantastisch, zo'n burgerinitiatief. Ik zit zelf in de participatiewet. Dus ik, ja, het klinkt mij als een stroop op mijn tong. Maar ik vind wel dat mensen dan, voordat ze in die burgerraad komen, daar wel een klein examentje moeten afleggen. Dus wat is je specialiteit? En niet alleen maar van, ja, ik wil lekker gaan schreeuwen. Ja. Weet je, dan krijg je chaos. Daar heb je niks aan. Jij ziet graag een goede loting vooraf. Ja, ja, nou gewoon, mensen moeten eerst gewoon, zeg maar, een soort eed afleggen van wie ben je, wat doe je en waarom wil je meedoen. En wat, ja, wat is je specialiteit? Want ik vind ook Zoom vind ik zo'n leuke uitvinding. En dat zou kunnen, want anders zitten we weer in een stoffig zaaltje met z'n allen en dan niet allemaal tegelijk praten. En het is, je moet wel pijl en, hoe noem je dat, pijl en perken? Ja, je moet er wel een bepaald soort, zei. Ja. Je moet gewoon die mensen eerst gewoon een testje laten doen van wat wil je bereiken in de burgerraad. En wat zijn je specialismen? Nou, wat zou jouw specialisme zijn in de burgerraad? Milieu en techniek. En heb je dan, je woont in Amsterdam volgens mij, hè? Ja, Amsterdam-West, ja. En wat zou jou, wat zou je nu als eerste tip dan geven aan de gemeente Amsterdam als je nu in een burgerraad zou plaatsnemen? Nou, om te beginnen meer oplaadpalen. Dat is één ding. Voor de auto. Een auto, ja. Ik vind gewoon, als ik gewoon hier in de buurt kijk, ja, nu ben ik eigenlijk al in de burgerraad. Ik vind, als ik in de buurt kijk, dan zijn er veel te weinig oplaadpalen. mensen denken van, ja dan moet ik mijn auto... En krijg misschien ruzie met andere mensen met een elektrische auto. Hoe gaan we het fixen? Terwijl in Scandinavië heeft elke lantaarnpaal een oplaadpunt voor een elektrische auto. Dat hebben wij hier niet en dat doen we heel moeilijk en zuinig over. We plaatsen wel een heleboel windmolens, maar oplaadpalen hebben we eigenlijk niet. Dus het is ook niet aantrekkelijk om een elektrische auto te nemen. Nou, dat lijkt me al een eerste goed onderwerp voor een eerste burgerraad. Die laadpalen dus verdubbelen bij jou in Amsterdam-West. Ja. We hadden net hiervoor twee bellers. Ja, die hadden op zich, de eerste beller zag er helemaal geen hel in. Die zegt, daar komen dan allemaal mensen in. Die zijn er helemaal niet voor onderlegd. Die zag juist een gevaar eigenlijk in die burgerraad. Ja, dat zei ik ook van, mensen moeten eerst gewoon even een schriftelijk formuliertje invullen. En daaruit kunnen ze dan een loting maken van, die heeft echt wat te zeggen. En mensen die er alleen maar bij gaan zitten om een gal te spuwen. Ja. Maar je moet natuurlijk wel een hele afspiegeling van de samenleving hebben. Als je dan een loting gaat doen en je laat allemaal mensen alleen maar toe die toch iets van een opleiding hebben genoten bijvoorbeeld, dan heb je nog steeds geen afspiegeling. Niet eens, maar gewoon kennis van zaken. Ah, ja. En je bent gewoon een afgezant van de burger. Dus je moet ook een beetje nadenken wat je zegt. Je gaat niet zeggen van, alle onkruid uit de buurt moet weg of zo. Nou, dat heeft helemaal geen zin. Nee, maar dat is natuurlijk wel het gevoel soms wat bij mensen heerst in de buurt. Die vinden dat misschien wel heel belangrijk. Ja, natuurlijk. Ja, voor de bijtjes en de insecten is het natuurlijk wel belangrijk. Maar ik wijk een beetje af. Je bent gewoon afgezant van de burger. En je moet gewoon... Je moet het gewoon onder de... woorden schieten mij tekort, maar niet mensen zomaar uitnodigen voor een burger. Nee, jij moet wel eens van tevoren in ieder geval iets van een scanning doen, maar verder is een burgerraad dus een goed absoluut. Idee. Jasper, dankjewel. Ja. Ik heb nog een andere vraag voor je over het volgende onderwerp. Wat staat er op jouw bucketlist? Mijn bucketlist? Ja. Mensen overtuigen dat ze hun oude oliewrak moeten inleveren. ik leef nu al 57 jaar op deze aardkloot. En zoals Wubbel ook al zei vlak voor zijn dood, er zijn maar 30.000 elektrische auto's in Nederland. Nu zijn het gelukkig wat meer. Dus maar, jij ziet, op jouw bucketlist staat in ieder geval de mensen overtuigen om elektrisch te gaan rijden. Absoluut. En natuurlijk ook net zo duur maken, of zo duur, dezelfde prijs als een normale auto. Nou goed, we gaan eens even kijken wat de rest van Nederland op een bucketlist heeft staan. Hey, we gaan dankjewel. Door naar het volgende onderwerp. Dankjewel en een fijne ochtend alvast. Doei. Want vandaag is het de Nationale Dag van Aandacht voor Sterven. En wat laat jij nou na je dood? En welke wensen heb je eigenlijk nog voordat je overlijdt? Misschien gebruik je deze dag wel om eens goed na te denken over wat je nog eens zou willen doen voordat je doodgaat. Ook wel je bucketlist genoemd. Ik zei het net al. Hierop zet je dingen die je ooit nog eens wil gedaan hebben voordat je overlijdt. Van X ging de straat op, radiozender, en vroeg wat mensen op straat op hun bucketlist hebben staan. Een mopshond. Ja. Je wil een mopshond. Waarom? Het zijn gewoon leuk, ja. Ik vind een mopshond leuk en een vriend. Een mopshond en een vriend. Dus voordat jij doodgaat, moet er een mopshond en een vriend in huis zijn. Dan kan jij sterven. Ja. Dan is het klaar. En een Range Rover wel. Wat staat er bovenaan jullie bucketlist? Wat zouden jullie echt nog een keer moeten doen voordat jullie dood zijn? Voor mij kinderen krijgen. Ik wil eerst mijn unie afmaken en dan misschien wel gaan reizen. Ik zou graag de wereld rond willen reizen, man. Ja, voor mij eigenlijk gewoon reizen, denk ik. Ik zou zoveel mogelijk mensen willen helpen met een gezond leven. Denk ik wil in Miami gewoon leven. Gewoon uitgaan, alles. In de club. Met haaien zwemmen, skydiven, dat soort dingen. Gewoon de dingen die ik nooit zou doen. Ja, nou echt de bucketlist dingen zijn het dus. Het Landelijk Expertisecentrum, moet het goed zeggen, Sterven, die heeft deze week op deze dag eigenlijk opgericht, de Nationale Dag van Aandacht voor Sterven, om meer bewustzijn en kennis rondom de dood te willen creëren. Ze bieden een helpende hand aan iedereen die wil leren omgaan met de dood. Voor zichzelf of voor een ander. Ineke Koedam van dit centrum legt uit en de televisieuitzending van Jacobien op zondag waarom er meer aandacht voor het stervingsproces moet komen. Ik geloof dat als we een samenleving hebben waar we geen aandacht hebben voor dat stervensproces, waar we dat ontkennen, waar we alleen maar gericht zijn op het tijdelijke, het uiterlijke, het snel weer, weer over tot de orde van de dag, dan is dat heel oppervlakkig. Mm-hmm. En ik weet uit eigen ervaring dat als we durven te kijken naar dat stervensproces, naar wat daar gebeurt, en daar hebben we taal voor, daar is heel veel wijsheid en kennis omheen, dan kunnen we ook iets van de diepte van het leven ervaren. Mm-hmm. En we zullen het leven nooit helemaal begrijpen. Dat stervensproces, we zullen het misschien nooit helemaal begrijpen, maar we kunnen er wel dieper in doordringen. Dat zegt ze mooi. Ineke Koedam was dat. Soms moet je zelfs op vroege leeftijd al nadenken over je bucketlist, als je bijvoorbeeld ernstig ziek bent. We spraken met Lienke van de blog Koetjes en Kanker, die ons vertelde over het nadenken over je eigen toekomst met kanker. Op mijn 29e kreeg ik de diagnose bijnierschorscarcinoom. En heel makkelijk gezegd is het gewoon bijnierkanker. Orgaan waarvan ik niet wist dat ik hem had tot toen. En daarvoor heb ik 2 jaar chemo gehad. En sindsdien ben ik eigenlijk nog steeds aan het herstellen. Ik lag in een ziekenhuisbed toevallig en ik keek voor me uit door het raam. En ik keek naar de bomen en ik dacht, misschien is het wel de laatste zomer. Of heb ik nog maar 2 of 3 zomers. En ik zat heel erg in de seizoenen te denken. En ook heel erg, heel bizar van wat wil ik allemaal nog doen en wat kan allemaal nog. Ja, dat is heel kut en heel verdrietig. Ik denk dat je voornaamste doel is als je hoort dat je kanker hebt en je hebt nog, hè, ze zeggen dan van je hebt nog gewoon als je behandelingen doet kans op te overleven, is je hoofddoel overleven. En dat maakt het niet echt heel erg uit hoe je eruit komt, zolang je er maar uitkomt. Al hakken ze 2 armen af, dan ik leef nog. Dus ik heb ook niet echt een bucketlist gemaakt. Maar ik merkte wel dat ik het fijn vond om meer met familie en vrienden te zijn dan voorheen, zeg maar. Ja, nou, dat zegt ze mooi. Wat staat er op jouw bucketlist? Laat het weten via 0800-1121. Programmamaker Tim Sanders die gaat in de YouTube-serie Op avontuur met de opa van Tim op pad met zijn opa om een bucketlist af te werken. Van racen op een circuit tot een verrassingsbezoek aan zijn held Epke Zonderland. In een aflevering van de serie gingen ze naar het festival De Zwarte Cross. Hiervan hoor je een klein stukje. Oké, op naar Zwarte Cross. Op naar de Zwarte Cross. Ik keek dus eigenlijk samen met die muzikanten de zaal in. Dat was een geweldig gevoel. Ja, ik voelde me daar echt een bijzonder iemand. En er werd zelfs ook volgens mij met bier gegooid. Er worden daar stunts gedaan. Zullen we even kijken? Jezus, zag je dat, Tim? Wat gebeurt er? Afschuwelijk, zeg. Je kunt maar een paar onderdelen uitzoeken om mee te maken. En toen stelde Tim voor om het reuzenrad. Ik vond het eigenlijk wel leuk. Toen ik het eens had, vond ik het prachtig. Kijk toch eens even, zeg. Ja. Allemachtig. Dat mensen toch, ondanks dat ik een versperring veroorzaakte, dat ze een stapje opzij deden. Ze houden veel rekening met iemand met zo'n probleem. Dat is verrassend. Mensen zo zijn. Nou, een zeer vertedende YouTube-serie. Als je in de gelegenheid bent, ga het vooral kijken naar onze uitzending. Ik ben benieuwd wat jij nog zou willen doen voordat je doodgaat. Wil je bijvoorbeeld nog een wereldreis maken? Zou je dan graag willen skydiven? Of heb je misschien al iets afgestreept van je bucketlist? Wil je mensen ergens van overtuigen, zoals Jasper, van mensen elektrisch rijden? Zou je nog iets tegen iemand willen zeggen? Staat dat op je bucketlist? Laat het me weten, praat mee. Beantwoord de volgende vraag. Wat staat er op jouw bucketlist? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Wat staat er op jouw bucketlist? Laat het ons weten door te bellen naar 0800-1121. En dat heeft mevrouw Van den Berg ook gedaan. Mevrouw Van den Berg, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u belt zo vroeg. Wat staat er op uw bucketlist? Ik zou altijd nog graag naar... Budapest. Budapest. Daar had ik altijd nog graag naartoe gewild, maar dat gaat niet meer. Maar ik moet zeggen, ik heb alle dingen die ik als kind wilde zien, waar ik van heb gelezen, die heb ik gezien. Dus ik heb niks te klagen. Vertelt u eens, wat heeft u al gezien? Op mijn eettafel heen loop, zeg maar, daar heb ik een wereldreis gemaakt. Indianen van Peru, Indianen van Midden-Amerika, China. Ik heb op de muur gestaan. Zeg ik wel eens als ik dan met mijn karretje door de straat ga met mijn rollator. Dan zeg ik, ja, het ziet er wel niet uit, maar ik ben op de Chinese muur geweest. Met die toen we lachen. Ja, wat goed. Daar ben ik heel tevreden mee. En had u dan vroeger ook al voor uzelf een soort lijstje gemaakt van deze dingen wil ik in het leven allemaal gedaan hebben? Nee, ik heb dus ooit in een panorama iets gezien over Gaudi. Nou, daar ben ik geweest. Ik heb iets gezien over China met de muur. Ben ik geweest. Dat eiland in Zuid-Amerika, dat eiland van Riet in dat grote meer, Titicaca meer, ben ik geweest. Ik wilde graag naar de Indianen, naar het kanaal van Panama, zo met een treintje erlangs, ben ik geweest. Ik denk, dat is toch mooi? Dat is fantastisch, dat klinkt heel goed. En dat zijn natuurlijk grote dingen. Een bucketlist kan natuurlijk ook bestaan uit kleine dingen. Wat staat er zo al als kleins? Wilt u misschien nog iemand ergens van overtuigen? Is het iets? Want dat zijn grote dingen, hè? Dingen die u bezocht heeft in het leven. Maar kan het ook iets heel persoonlijk, iets kleins zijn, wat ook op een bucketlist staat? Nou, kijk, ik vind het nu enorm moeilijk om mijn rondje te maken met die corona-dingen. Want mensen hebben een kort lontje en als ik bijvoorbeeld in de grootgutter scheef sta, dan krijg ik uitgebreid op mijn flikker, mevrouw corona! Of iets anders. In een boekwinkel werd ik uitgescholden, ik stond er dichtbij bij iemand. Kijk, ik kan die mensen dan wel gezond verstand toewensen. Kijk, bij de grootgutter trek ik mijn stoot wel open. En dat is heel open. Hij is stil. Oh, sorry, toch gezegd, sorry. Bij Jumbo of weet ik veel wat. Maar daar ga ik niet meer naartoe, want dat is het me niet waard. Ik doe wat boodschappen wel bij de buurtwinkeltjes. Dat is iets duurder. Maar dan heb ik vrede. Want al die dingen, dat vereist enorm veel energie. Ja, u zou dus eigenlijk wat... dagelijkse dingen al, om dat goed te doen, overdenken... Ja. Dingen klaarleggen, hoe laat moet je het busje bestellen, wat moet je allemaal doen. Dus u zou wat dat betreft iets meer liefheid om u heen willen zien. Dat staat er nog op de bucketlist. Nou, nu met die corona zijn er dus mensen die uitgebreid een ander uitschelden. Ja. Omdat ze die iets verkeerds doen. Een meneer, grote meneer, 2 meter, mevrouw! Ja. Weet niet meer, ik stond die in de rij of zo. Ja. Nou, zo te horen staat u wel uw mannetje in ieder geval. Dank u wel dat u even belde. In dat geval niet, meneer. Oh. Kijk, en bij de grootschutter sta ik hem wel, maar dan ga ik dus niet meer naartoe, want dat is te veel energie. En die grote meneer die dan stond te schelden, toen vluchtte ik, gooide mijn spullen op de toonbank en ik vluchtte de winkel uit. Die situaties niet. Ik heb de politie er ook over gebeld. Hoe ik dat is vervelend. Toch naar de winkel-eigenaar gaan en vragen of hij op wil treden. Nou goed, dank u wel dat u even belde, mevrouw Van den Berg. Ja? Dank u wel dat u belde zo vroeg in de ochtend. We gaan eens kijken wat de rest van Nederland op de bucketlist heeft staan. Oké, dag. En heb het goed vandaag op deze tweede Pinksterdag. Wat staat er op jouw bucketlist? Wat zou jij nog een keer willen doen voordat je overlijdt? Laat het weten in de NPO Radio 1-app of door te bellen naar 0800-1121. Dit is Juan Bing, Leon Bridges, Texas Sun. Goedemorgen. Sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway for the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. The Texas sun. Caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me till the sun dips low. Texas sun. Texas sun. Oh, girl. When I'm far from home, Wat staat er op jouw bucketlist? Dat is de vraag deze ochtend. Je mag bellen via 0800-1121 of de app van Radio 1. Dit was Juan Bing en Leon Bridges, Texas Sun. Gijs, goedemorgen. Hey, goedemorgen, John. Wat staat er op jouw bucketlist? Nou, dat is dus het zijn van een gigolo, eigenlijk. Ah, dat is een, nou, dat is eigenlijk een mannelijke prostituee, hè? Ja, dus ja. Ik kom als ik een hoer wil zijn, maar dat vind ik een beetje een naar woord. Ja, dat is het ook een beetje. Wat trek je daar zo in aan? Nou, omdat ik het eigenlijk oneerlijk vind dat het meestal vrouwen zijn die daarmee geld kunnen verdienen. En ik heb eigenlijk het idee, ja, dat het helemaal niet... Ik wil dat ook, geld verdienen met mijn lijf, gewoon. Kijk, uiteindelijk is alles een soort hoerering, vind ik. Want ja, iedereen doet iets voor geld... Maar ik vind seks heel erg fijn, dus ja, waarom zou ik dan niet gigolo zijn? Als je het zo stelt, ja, waarom niet? Nou, dat is dus mijn... Ja, wat heeft je tegengehouden in het leven om het nog niet te doen? Nou, gewoon niet weten hoe dat moet. Hoe moet dat? Ik woon in Bloemendaal, weet je, een leuk huis, dit, dat zo, zo. Maar ja, hoe word je nou gigolo? Ik kan geen briefjes ophangen met... Ik heb wel eens op een site gekeken, maar daar zie ik ook nergens iets van mannen die... Ik weet het niet. Ja, hoe doe je dat? Ja, je lacht erom, of niet? Nee, ik lach. Nee, jij lacht, hè? Ik lach er niet om. Nou, ik vind het uit, ik doe uit, dus probeer uit serieus te blijven. Dat was het radio. Nee, ja, ik probeer uit serieus te blijven. Ik probeer even te onderzoeken waarom je dat dan nog niet gedaan hebt in je leven. Hoe lang geef je jezelf nog om het toch te doen? Oh ja, shit, we zitten natuurlijk met die bucketlist. Ik weet het niet, ja, ik kan... Ik heb niet nagedacht om, zeg maar, hoe oud ik nog word. Dus ik ben niet terminaal of zo, denk ik, hoop ik. Ja, dus wat dat betreft heb je nog alle tijd om gigolo te worden? Nou ja, alle tijd. Ik weet niet hoeveel tijd er is om dat te zijn. En hoeveel... Ik weet het echt niet. Maar ik ben een hele knappe, aantrekkelijke man met mediterrane uiting. Van een jaar 40, groot geschapen. Sorry. Nee, maar je vraagt hoe lang. Ik weet het niet hoe lang. Ga je zo in een vroege ochtend van die tweede Pinksterdag? Nou, je maakt mijn dag wel, hoor. Ik heb de tranen in mijn ogen staan van het lachen. Dankjewel dat je even belde. Jij zou dus graag gigolo willen worden. Dat staat op je. Nee, dat is helemaal goed. Hey, goeiedag. Ja, fijne ochtend. Hoi. John, goedemorgen. Hey, goeiedag. Hey, goedemorgen, John. Wat denk jij? Wat zou jij op je bucketlist zetten? Of wat staat erop? Ik wil zitten met die man of niet. Wat zei je? Jij ziet het wel zitten met We vinden het toch fantastisch als je zo op Nationale Radio even toegeeft dat je gigolo wil worden. Dat is alleen maar respect daarvoor. Wat staat er op jouw bucketlist? ik zou niet weten waarom die het nou niet zo... Daar kwam ik ook niet achter, maar er was iets wat hem tegenhield. Oké. Misschien schaapt hij zich voor zijn... Voor zijn tampeloeres, ja, dat zou natuurlijk kunnen zijn. John, wat staat er op jouw bucketlist? Ja, als ik weet dat ik doodga, dan wil ik alle soorten drugs gebruiken. Dus ik begin met wiet en dan eindigen met paddo's en heroïne, LSD, cocaïne, dat soort spul. En dan onder begeleiding, als het even kan, van de medische wereld. En dan... is het de bedoeling dat ik daaruit kies om eruit te stappen? Als ik hoor dat ik dat over is, dan wil ik niet nuchter het loosje leggen, zeg maar. Dus je zegt eigenlijk, ik zou willen overlijden aan een overdosis dan, bijvoorbeeld? Nee, niet per se, maar ik zou onder invloed willen sterven van een druk die mij het beste bevalt. Ja. Ik heb namelijk nog nooit iets gebruikt, zelfs geen hasje. Zo. Ik kom uit het milieu, ik ken bijna niemand die dat die ook maar wat gebruikt heeft. Wat trekt je daar zo in? Wat vind je er zelf zo? Eigenlijk twee vragen. Wat houd je tegen om het nu al te doen? Ja, nee, ik vind het gevaarlijk. Niet dat ik er verslaafd aan zou worden, maar ik vind het gewoon eng. Want ja, het zijn toch lichaamsvijandige stoffen. Ik bedoel, het is alcohol ook natuurlijk en nicotine. En daar heb ik vroeger ook wel wat van gebruikt. Maar dit is toch wel een stapje erger, lijkt mij. En nee, ik zie dat niet zitten. Maar als ik doodga, dan wil ik dat uitproberen. En het zou dan fantastisch zijn, LSD, weet je wel. Dat je met een trip, zoals ze dat noemen, dan het leven uitgaat. Ja, liever dan. Ik ga liever niet nuchter... Nee, nou klinkt wel als een mooie gedachte, trippen het leven uit. Heb je zelf al onderzoek gedaan welke drug het dan, denk je, voor je wordt uiteindelijk? Nou, je hoort over LSD, hoor je hele mooie verhaal. Hè? Dat alles een andere vorm krijgt en dat je je fantastisch voelt. Het is natuurlijk, als het uitgewerkt is, dan is het een ander verhaal. Dat is met alles zo natuurlijk. Maar het schijnt dat als je onder invloed bent, dat je echt fantastisch... Ja, en dat zou mij wel wat lijken. Ja, ik ga het eerst proberen en als dat bevalt, dan wil ik graag onder invloed... De pijp uit, nou, mooi. Vlak voordat je doodgaat, graag nog even alle soorten drugs proberen met een soort tripsitter, zoals je dat dan modern noemt. En dan eentje kiezen. Waar dankjewel, John. Dat was een mooie laatste aan het bucketlist toevoeging. Oké. Hoi. Groetjes, hè? Fijne ochtend alvast. Kees zegt, ik zou graag zien dat iedereen in vrede met elkaar gaat samenleven en zorgt voor elkaar. Dat zet hij graag op de bucketlist. Neem zoals het komt. We hebben het goed met elkaar. Als we voor elkaar zorgen. Dank jullie wel allemaal voor het reageren op de bucketlist. Fijne bellers zo de vroege ochtend. Zometeen gaan we door met een ander onderwerp. We gaan het namelijk hebben over superrijken. Misschien ben jij wel een van de in Nederland. Moeten die de helft van hun vermogen aan goede doelen gaan geven? De Giving Pledge methode heet zo in Amerika. Grote, rijkende superrijken ter aarde. Gates, Zuckerberg van Facebook, die hebben laten weten dat ze de helft van hun vermogen in ieder geval door hun leven heen gaan laten geven aan goede doelen. Moeten we dat in Nederland ook niet verplichten in die rijken? Moeten die rijken niet wat meer terugdoen voor de samenleving in plaats van dat geld alleen maar op de bank te houden? 0800-1121 of de app van Radio 1. Over een kleine 2,5 minuut zijn we bij je terug naar het nieuws van 5 uur. Tot zometeen. NPO Radio 1. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Den Bosch is een studentenflat ontruimd vanwege een grote brand. Het vuur ontstond rond 2:30 vannacht op de tweede verdieping en sloeg over naar de derde. De rook verspreidde zich door de hele flat, daarom werd iedereen geëvacueerd. Sommige bewoners werden met een ladderwagen uit het gebouw gehaald. Het gaat om een studentenflat met 60 woningen in het centrum van Den Bosch. Voor zover bekend is niemand ernstig gewond geraakt. Na Europese leiders en de NAVO heeft ook de VS zijn verontwaardiging uitgesproken over het onderscheppen van een Ryanair-vliegtuig door Wit-Rusland. Het toestel met aan boord journalist Roman Protasevich werd gisteren gedwongen te landen in Minsk, waar Protasevich werd gearresteerd. De Amerikaanse minister Blinken spreekt van een schokkende actie en eist dat de journalist onmiddellijk wordt vrijgelaten. Vanwege zijn rol bij protesten in Wit-Rusland wordt Protasevich door de autoriteiten gezien als terrorist. Hij denkt zelf dat hij de doodstraf krijgt, zei hij tegen een medepassagier. Later vandaag praten de EU-leiders over nieuwe sancties tegen Wit-Rusland. Justitie in België roept de voortvluchtige militair Jurgen Konings op contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt. Een federaal procureur deed die oproep op de Vlaamse televisie. Er wordt al bijna een week naar Konings gezocht omdat hij mogelijk zwaar bewapend is. In een afscheidsbrief suggereert hij geweld te gaan gebruiken tegen de overheid en virologen. De oproep van justitie lijkt bedoeld om de zaak zonder geweld tot een goed einde te brengen. De procureur wees erop dat er nog geen slachtoffers zijn gevallen en dat justitie de veiligheid van iedereen en dus ook van Konings zelf wil garanderen. Het weer. Vanuit het westen trekt regen over het land, minima rond 10 graden. Een groot deel van de dag is het druilerig. Pas vanmiddag kan vanuit het westen de zon doorbreken, maar dan kunnen er wel weer felle buien ontstaan. Het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De extra vroege ochtendshow met Stefan Komduur. Goedemorgen, luister nog steeds naar Gaan. Het is vandaag maandag 24 mei. Een fijne vrije dag nog als je die hebt vandaag. Of anders succes op je werk als je dan nu naartoe op weg bent. Straks wil ik het met je hebben over de superrijken. Moeten die de helft van hun vermogen afdragen aan goede doelen? Of vind jij dat als je je geld eerlijk hebt verdiend, dat je er ook zelf mag kiezen wat je ermee doet? 0800-1121 of de app van Radio 1. Daar mag je alvast je mening laten weten. Ga ik je nog even vertellen over welk nieuws je vandaag meer gaat horen. Vandaag wordt Bob Dylan 80 jaar. Geldt als een van de meest invloedrijke popartiesten aller tijden. Gisteren werd het al even groots gevierd hier op deze zender bij de laatste aflevering van de Bobcast. Die werd live uitgezonden en opgenomen. Veilingshuis Christie die veldt vandaag naar eigen zeggen het duurste Aziatische kunstwerk ooit. Schilderij Slave and Lion zal naar verwachting tussen de 38 en 48 miljoen euro gaan opleveren. Allemaal tijdens een veiling in Hongkong vandaag. En vanaf vandaag worden dak- en thuislozen in ons land ingeënt tegen het coronavirus. GGD-medewerkers en artsen zullen mensen prikken met het Janssen-vaccin bij opvanglocaties en met behulp van mobiele prikteams. Nieuws dus waar je vandaag meer over gaat horen. Gaan we het nu hebben over de allerrijkste van deze wereld. Vind jij dat zij de helft van hun vermogen verplicht moeten afstaan aan goede doelen? 0800-1121 of de app van Radio 1. Want het afgelopen jaar steeg de ongelijkheid in Nederland flink. Volgens de nieuwste cijfers bezit het de rijkste 10% van Nederland 2/3 van het vermogen in heel Nederland. Dus de nieuwste cijfers blijkt dat de rijkste 10% 2/3 van het vermogen in heel Nederland bezit. Sommige mensen stellen dat rijken en vooral de superrijken het aan de maatschappij te danken hebben dat ze zo rijk zijn geworden. Je hoort hoogleraar ethiek Ingrid Robbins hierover in het tv-programma Tegenlicht. Die rijken en die superrijken hebben de rest van de samenleving nodig. Dus die hebben die infrastructuur nodig, die hebben die sociale vrede nodig, die stabiliteit. En wat ze ook vaak vergeten is dat hun rijkdom ook te danken is aan het feit dat er die hele collectieve erfenis was van infrastructuur, wetenschappelijke kennis, stabiliteit, sociale instituties die hun voorouders gemaakt hebben. Met een miljard of meer op de bank kun je je afvragen of je dat geld wel echt nodig hebt voor jezelf. Veel bekende rijke mensen kiezen voor een nuttige besteding van hun geld, blijkt uit diezelfde aflevering van het programma Tegenlicht. Eind 2015 kondigden Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en zijn vrouw bij de geboorte van hun dochter aan dat zij 99% van hun aandelen zouden onderbrengen in het Chan Zuckerberg Fonds. Daarmee willen ze investeren in onderwijs aan kinderen die dat niet krijgen, hulp geven aan mensen die uit het systeem zijn gevallen en voor bestrijding van zeldzame ziektes. En Bill Gates stapte onlangs uit het bestuur van Microsoft om zich volledig te storten op filantropie. Veel rijken storten zich dus op filantropie. Wat houdt dat nou eigenlijk in? Lucas Meijs is hoogleraar filantropie en die vertelt aan BNR Nieuwsradio hoe dat zit. Ja, ik denk dat filantropie het beste kunt omschrijven als directe solidariteit, waarin je zelf bepaalt aan welk goed doel en wat jij wilt geven. En wat je geeft kunnen inderdaad 5 dingen zijn, 5 M'en. Mm-hmm. Munten, geld, mensen, je tijd, middelen, oude computers. Maar ook massa, waarmee je samen met andere mensen wat doet. Of media. En media is bijvoorbeeld dat je, zoals bekende Nederlander, via ambassadeurschap een uithangsbord bent. Een media-attentie creëert voor een goed doel. Hoogleraar filantropie was dat, Lucas Meijs. In Amerika is een initiatief ontstaan dat superrijken minimaal de helft van hun vermogen gaan schenken aan goede doelen. De Giving Pledge heet dat. Maar in Nederland heeft nog niemand hier zich bij aangesloten. Lijkt mooi, een groot deel van je geld geven aan de stichting, maar volgens cabaretier Dolf Jansen zet het ook dat geen soda aan de dijk. Je hoort hem in zijn call bij de Nieuws BV. Rutger Bregman zei vorig jaar dapper maar vergeefs tegen deze superrijken in Davos: hou op met je goede doelen en je fondsen, betaal gewoon je belastingen. En de UEFA slaat een deukje in een immense boterberg door tegen Manchester City te zeggen dat je, zelfs als je miljarden te besteden hebt, aan bepaalde regels gebonden bent. Althans, nog wel. Ik bedoel, zolang die regels er zijn en zolang er overheden en instanties zijn om de naleving af te dwingen. Want als die verdwijnen, zijn we aan de goden overgeleverd. Hele rijke goden. Dat wel, ja. Dolf Jansen was dat. Hoe denk jij hierover? Ik ben benieuwd naar jouw mening. Vind jij dat de rijksten de helft van hun vermogen moeten schenken aan goede doelen, of mogen zij helemaal zelf kiezen wat ze met hun geld doen? Ze hebben het eigenlijk nou eenmaal zelf verdiend. En ik ben ook benieuwd wat jij vindt als iemand superrijk is. Wanneer vind jij eigenlijk iemand superrijk? Laat je mening weten, praat mee over dit onderwerp. Superrijken moeten de helft van hun vermogen schenken aan goede doelen. 0800-1121 of de app van Radio 1. Hoe denk jij daarover? Wat vind jij? Moeten superrijken de helft van hun vermogen schenken aan goede doelen? 0800-1121 of de app van Radio 1. Praten we zo meteen verder. 12 minuten over 5 is het. Goedemorgen, je luistert naar NPO Radio 1. En we hebben het over superrijken. Want moeten die de helft van hun vermogen afgeven aan goede doelen? Niet in één keer, misschien door hun hele leven heen. Misschien als nalating na hun overlijden. Wat denk jij? Moeten superrijken dus de helft van hun vermogen afgeven aan goede doelen? 0800-1121 of de app van de Radio 1 staat voor je open. Tan zegt, prima gedachte. Deze mensen weten altijd via gluiperige routes weinig belasting te betalen. Ook Nederland is een belastingparadijs en werkt mee aan deze praktijken. Als miljardairs niet bereid zijn hun geld af te staan, dan moeten we ze maar dwingen. En Eduardo zegt, mensen met heel veel geld die dat eerlijk hebben verdiend, die hebben alle recht om zelf te beslissen wat ze ervoor doen. Ook erfgenamen hebben daar recht op, want ze hebben flink veel erfbelasting betaald voordat ze het kregen. En Andrea zegt, er blijft zoveel geld aan de strijkstok van goede doelen hangen, dat je rijken niet kunt dwingen hun geld over te maken naar een goed doel. En vervolgens wordt er juist een directeur van zo'n goed doel daar dan weer heel rijk van. En Sanne zegt, waarom hebben mensen met meer dan een miljard euro op de bank dat geld nog nodig? Als zij de helft afstaan, hebben ze genoeg om een extreem rijk leven te leiden. Reageer. 0800-1121 of de app van Radio 1. Santo, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen. Ja, Santo denkt erover van die rijken, die hebben toch ook hun belastingplicht. Dus op die manier hebben ze al hun kosten om ook hun rijkdom bij elkaar te houden. Maar ze ook het nodige voor doen. Daar zouden ook wel de nodige mensen werk voor hebben. Meestal hebben rijken ook een welvarende woonomgeving. Ze leven wat realer. Dus hoeveel mensen geven ze ook, waarbij niet bij stilstaan, vaak werkgelegenheid, waar helemaal niet gezien wordt. En ja, voor al die verplichtingen die ze hebben. Dus ze doen daar zoveel dingen. En als ze ook nog een keer nageslag hebben, nou ja, wat jij ook kan opnoemen met dan de erfbelasting. Dus er zijn zoveel dingen waar wij aan niet bij stilstaan, waaraan uit wordt gegeven door die rijken. Waar wij van denken van, nou, om het bij elkaar te houden. En nou, als je op dit moment aan de bank hebt staan, heb je negatieve rente. Dus dan moet je daarom het geld erop staan ook nog een keer voor betalen. Vind jij de rijken soms een soort paria geworden? Nou ja, ik kom zo'n superrijk, ben ik nooit tegengekomen. Ik weet wel van, ik weet wel iemand die was zeer wel ervarend, maar die deed in beleggingen. En die zei altijd, joh, 42 van de 100 keer verlies ik. 42 tot 44 keer van de 100 verlies ik. Dus 56 tot 58 keer verdien ik wat. Nou, je moet er wel tegen kunnen om ermee om te gaan met als je ergens wat in doet om zo rijk ook te blijven. Ja, je bedoelt, je loopt ook veel risico. Ja, en ook met je eigen veiligheid, je loopt ook risico daarin. We hebben het natuurlijk in deze stelling over superrijk. En dat is natuurlijk een heel breed begrip. Wanneer vind jij iemand superrijk? Ja, wanneer vind je hem superrijk? Als je kan doen wat je kan wil, waar je daarover hoort van zulke mensen, dan denk ik, die is superrijk, maar hebt hij zijn gezondheid niet. En is je ondanks zijn rijk, dan moet je toch weer arm. Ja. En zou je ook iemand superrijk kunnen noemen die bijvoorbeeld eigenlijk zoveel geld heeft dat het niet meer op kan? Ja, dat kun je wel denken. Maar dat is heel moeilijk bij een ander daarin te kijken van dat het niet meer op kan. Want dan is het vaak weer, dan zitten er toch weer dingen achter waardoor die rijkdom in stand blijft. Want anders dan teer je toch in. Je hebt toch iets weer waardoor je inkomsten hebt, waardoor het toch een prestatie is, is geregeld dat je die welvaart binnenkrijgt. Ja. Je hebt ergens wat vandaan komt. Ja, en daar wordt vaak niet bij stilgestaan en dat weet je vaak niet. Nou, respect dat jij een lans breekt in ieder geval voor de rijken der aarde. Jij zegt, nou, die vorige ook voor werkgelegenheid. Dan wil ik toch een cijfer even tegen je aanhouden. Er zijn 7 miljard mensen hier op de wereld, Santo. En er zijn bij die 7 miljard mensen 2153 miljardairs. De rest van de wereld is geen miljardair. Er zijn 7 miljard mensen en een kleine 2100 mensen zijn miljardair. Dat is toch ongelijk eigenlijk. Dus er zijn dus eigenlijk 2100 mensen die miljardair zijn op de wereld op een bevolking van 7 miljard mensen. Zouden die miljardairs, ja, niet die andere miljarden mensen wat meer moeten helpen door toch geld af te geven aan goede doelen? Nou, dat is juist net het moeilijke daarvan. En vooral met goede doelen. Die de leiding hebben bij de goede doelen. Maar eens kijken wat die van leven. Dan denk je ook van, nou, die mag ook soms wel eens een keer het benodigde er weer van afgeven. Dus dat is weer heel moeilijk. Tenminste, ik vind het heel moeilijk om dat weer aan te geven. Als je dat hoort. We hebben bijvoorbeeld, ja, van wat voor stichtingen ze ook hebben van die mensen. Nou, hoe welvarend dat die leven, dan denk ik ook van, ja. Daar kunnen we ook weer wat voor zeggen. Ja. Dus eigenlijk ook, en we blijken te zijn. Ik kijk ook wel eens naar een verhaal. Ook van een jongen die droomde ervan dat hij heel rijk zou zijn. Maar hij verloor dat en het hele dorp kreeg. Iedereen die kreeg alles wat hij kon doen. Maar we blijken te zijn mensen die allemaal heel rijk zijn met elkaar. Dan gaan ze niet meer normaal doen tegen elkaar. En blijkt te zijn, als je gewoon eenvoudig blijft, dan blijf je vaak veel meer dan je mens blijft. Het is wel heel moeilijk als je tekort komt, maar als je kan rondkomen met wat je hebt, dan ben je vaak veel blijer dan als je weer geen raad weet met wat je moet doen met geld. Ja. Ik zit nog even een vraag te formuleren in ieder geval voor je. Want ik probeer even te kijken, hoe kunnen we die ongelijkheid in de wereld dan toch meer gelijk trekken? Hoe kunnen we dan toch zorgen dat eigenlijk de armen dichter bij de rijken komen en de rijken wat dichter bij de armen? Ja. En dat vind ik ook heel moeilijk. Dat is zo moeilijk om te doen. Want als je denkt dat je wat doet aan de ene kant, ik heb het ook zo van iemand gehoord. Die had dat ook zo, was zeer welvarend. En die had ergens heel veel geld van gebeurd. En toen waren de vrienden van hem. En die vroegen ook allemaal, kunnen we wel lenen bij je? Kunnen we wel lenen? Nou, dat had hij allemaal gedaan. Hij zei, maar om het dan terug te krijgen, dan vinden ze dat ook weer niet nodig. Want dan denken ze van, ja, hij heeft het toch. Ja. Het gaat meer over in principe ook dat je natuurlijk hoopt dat mensen altijd het goede doen. Dus de rijke mensen uiteindelijk ook het goede doen zullen met hun geld. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zijn gewoon rijk en die zijn eigenlijk helemaal niet bezig meer met de wereld om hen heen. Die zijn alleen maar aan het spenderen, het meer geld verdienen. Hoe kunnen we dan toch zorgen dat die mensen zich ook bezig blijven houden met de wereld om hen heen? Nou, dat is juist net de vraag. Is dat zo? Voor ons lijkt dat zo. Want het blijkt te zijn, als je dit eraan toegeeft, Om iemand te helpen, dan zijn er in één keer 20 of 30. Als je veel geld hebt, dan lijkt het wel dat je heel veel vrienden hebt. Maar als je het dan niet meer hebt, dan moet je eens kijken. Dan hou je je ware vrienden over, zo gezegd. Ja, dus jij hebt, en dat is juist, vind ik, het verschil dus in het leven. Dat je denkt van, hey, als je wel zeer rijk bent, om dan een goede vrienden te houden. Ja, nou goed, duidelijk. Dankjewel, Santo, dat je even belde. Ja, en jullie heel veel succes met dit dankjewel. Mooie programma. Yes, dankjewel. Charles van der Boek die zegt, ten eerste moet je buiten de normale inkomstenbelasting met je handen van het vermogen van iemand afblijven. Want als je wel zeggenschap over iemands gek zou hebben, is het in feite niet meer zijn eigen geld. Maar het tweede punt is nog belangrijker. De superrijken die wel vrijwillig de helft weggeven, doen dat niet uit goedheid van een hartje, maar om belasting te ontwijken. Om een evenredig veel invloed uit te oefenen op het besteden van hun vermogen. En dan komen eigen obsessies op de eerste plaats. Niet het algemeen belang, laat hij weten. Marjolein zegt nee, een citaat van Winston Churchill. Sommige mensen zien de ondernemer als een op buit bewuste wolf die men dood moet slaan. Anderen zien hem als een koe die men zonder ophouden kan melken. Maar slechts weinigen zien hem als wettelijk werkelijk is. Namelijk als het paard dat de kar moet trekken. Ik ben lang ondernemer en moet heel hard werken. Als mijn uren reken, dan verdien ik minder per uur dan mijn minst betaalde kracht. En Nicole zegt, de rijken geven de helft van hun vermogen al aan een goed doel. Namelijk de Belastingdienst. Laat ze de rest zelf lekker opmaken. En Erik-Jan Duiven in de Wit zegt, wat Rutger Bregman zei, gewoon belasting betalen. Want betalingen aan goede doelen zijn vaak een aftrekpost. Dus eerst belastingen betalen en dan van je nettovermogen goede doelen steunen. Maar daar kan je niemand meer toe dwingen. Het is hun geld. En Kees zegt, wat is rijk als je iemand rijk wordt van corona? Ja, dan vind ik dat een bedrijf de winst geheel dient af te dragen aan mensen die helaas corona gehad hebben en de rest van hun leven hier last van hebben. Hoe denk jij hierover? Vind jij dat de superrijken der aarde en misschien ook in Nederland meer moeten doen aan goede doelen? Bijvoorbeeld de helft van hun vermogen door hun leven heen afgeven aan die goede doelen. 0800 1121 of de app van Radio 1. Frank, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Hoi. Hi, hoe denk jij hierover? Ja, jij hebt het wel over de puissant-rijken. Ja, ik heb het. Dat klopt, dat stel je goed, over die superrijken. Ik vind het geen verplichting. Een morele verplichting is iets anders. En dat hoort dus bij de persoon. Ik denk ook dat er een stuk jaloezie bij zit. Ik denk namelijk ook dat het eigen is aan de mens, als hij meer vergaart, dat hij steeds meer wil hebben. Ik denk dat er een mens eigen is, over het algemeen. Het zij zo. Er zijn mensen hier. Nou ja, jij had het over bijvoorbeeld Bill Gates. Ja. Maar ik denk over inkomensongelijkheid. Ik denk dat we dichtbij moeten beginnen. En dat is in ons eigen land. Als we daar nou eens beginnen aan te denken. Denk, vind ik, de inkomensongelijkheid is hier heel groot geworden. Het is een feit. Mm-hmm. Misschien, wie zal het zeggen, door de bezuinigingen, et cetera, de hogere belastingen van deze regering, die ongetwijfeld goede dingen gedaan heeft. Maar dit is een feit. Als we hier nou, denk ik, eens beginnen te kijken naar deze situatie hier, over burgerraden gesproken, het vorige item. Daarbij, we hebben in Nederland heel rijke mensen, onder andere Van der Leegte van VDL. Bijna multimiljardair. Of 400.000 miljoenaar. Ja, die kunnen we wel superrijk noemen. Daar rust een sociaal, groot sociaal engagement op. Hij voelt zich sociaal betrokken bij vele doelen. Hij geeft aan voetbalclubs, et cetera, andere dingen die met gezondheid te maken hebben. Duur instrumentarium ooit van ziekenhuizen. Met andere woorden, ik vind deze mensen hebben het over het algemeen op een met hard werken verdiend. En zij mogen zelf uitmaken, vind ik, wat zij met hun geld doen. Als zij het op deze manier weggeven, sponsoren zogenaamd, vanuit hun sociale betrokkenheid, dan vind ik het al een hele goede gedachte. Mm-hmm. Daar zijn ook hele rijke mensen in Nederland die op een, ik noem het bijna, een onnatuurlijke manier hun geld verdiend hebben. En dan denk ik aan de criminele manier. Deze mensen proberen het comfort populair te worden bij een lokale voetbalclub door die flink te sponsoren. Met andere woorden, dat is dan zwart geld. Wat ze proberen op die manier wit te wassen. En daar zitten ook vaak hele rijke mensen tussen. Ja. Met andere woorden, om eenduidig een antwoord te geven op jouw vraag, ik denk dat dat niet makkelijk is. Nee, dus jij zegt eigenlijk een echte verplichting, dat zie ik niet lukken. Meer gewoon de vraag aan een superrijke stellen van zou je dat willen doen? Als een soort morele verplichting, dat zie je misschien wel werken. Ik denk dat het natuurlijk eerder werkt. En niet te vergeten als laatste, hier in de regio Eindhoven, daar hadden we in het verleden Centerparks, heette dat. Met allerlei vakantiehuisjes en ga maar door. Er was toen eigendom gelieerd aan het sporthuiscentrum. Ja. Die eigenaren, jouw ouders zullen het nog wel weten, die waren steenrijk. Die mensen hebben alles van de hand gedaan, een uitzondering bijna, en onder andere onder goede doelen verdeeld. Dan ben je heel altruïstisch natuurlijk ingesteld, hè? En er komt nagenoeg natuurlijk niet voor. Iemand die zo onbaatzuchtig in het leven slaat. Al met al, als je goedgevig bent, heel rijk of minder rijk, ja, ik vind dat sowieso een hele mooie eigenschap. Zeker, de filantropie is ook een mooi iets, denk ik, als je de geld wil teruggeven aan de samenleving. Aan de andere kant, ik heb vandaag hier natuurlijk mee over ingelezen, een mooie aflevering van VPRO Tegenlicht hierover gekeken. En daar wordt ook gesteld, ja, dat de rijken eigenlijk ook profiteren van de wereld waarin zij wonen natuurlijk. Van de goede infrastructuur die er ligt. Van de mensen die aanwezig zijn in het land. Dus wat dat betreft, wordt er gesteld, kunnen zij ook wel veel meer terugdoen aan die samenleving in plaats van alleen maar hun bankrekening laten plussen. Ja. In het geval van VDL, weet ik toevallig, die man is dus ook heel erg rijk. Maar het grootste deel van zijn vermogen zit in het bedrijf. In het bedrijf is natuurlijk wel eigen vermogen, zijn dus zeer solvabel, maar is zijn eigen verdienst en gaat dus bedrijfsmatig heel verstandig om met de gang van zaken. Wat jij zegt, die mensen hebben natuurlijk in het verleden meer en meer belasting moeten afdragen aan de gemeenschap. Terecht. En ik denk vanuit die inkomsten, 's lands inkomsten, is dus de infrastructuur geleidelijk aan toch op poten kunnen komen. Met andere woorden, zij hebben toch hun deel daarin, denk ik, geleverd. Ja, je zegt dat. Of zie je het anders? Nou, weet ik niet. Maar daar werd gesteld in ieder geval van dat zij toch een ongelijke verdeling zien in wat dan een superrijke teruggeeft aan de samenleving. Van en wat hij zelf ervan ook pakt, wat hij zelf ook gebruikt ervan. Ja. Ik heb het net, dacht ik, in jouw intro van die ethicus of filosoof, wie was het, horen zeggen. Inderdaad, het is een insteek. Ik denk dat het zo in de realiteit niet zo hoeft uit te pakken. Ik denk het niet. Nee. Nou, deze duidelijk. Mensen hebben het met eigen handen over het algemeen gerealiseerd, met hard werken, et cetera. Ze hebben heel veel mensen aan het werk geholpen. Het is dus uiteindelijk, denk ik, voor een groot deel hun eigen verdiensten. Duidelijk. Dankjewel, Frank, dat je belde. Oké, dankjewel. Goedjes. Hoe denk jij hierover? Moeten de superrijken de helft van hun vermogen schenken aan goede doelen? Of hoe zie jij dat een superrijke dingen kan terugdoen aan de samenleving? Teruggeven. 0800-1121 of de app van Radio 1. We'll be right back. morgen. Rustig wakker worden. 6:01 is het Radio 1 Salt. En why. Tweede Pinksterdag is het, maar dat maakt niet uit, want we hebben het over de superrijken. Moeten die de helft van hun vermogen afdragen aan goede doelen? Of vind jij eigenlijk dat superrijken al genoeg doen voor de samenleving en dat ze ook het geld dat ze misschien eerlijk hebben verdiend ook gewoon zelf mogen bepalen wat ze dat mee mogen doen? Of zeg je, nou, die belastingen moeten omhoog en zo kunnen we die rijken ook meer geld afhandig maken voor de samenleving? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. En Adriaan, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Nee, interessant dat jij belt, want jij vertelt vaak in het programma het verhaal dat je vermogend bent. Ja. Dus ik was blij dat je belde, want ik wil graag ook die kant horen. Hoe denk jij hierover? Ja. Nou, ik heb heel veel moeite met het woord moeten. En in de 90 jaren was ik nog niet zo vermogend, maar toen was mijn vrouw er nog gelukkig, moeder van mijn kinderen. En toen hadden wij ook zoiets van, waar heb ik dat aan te danken? Dat ik met zo'n groot verstand geboren ben, dat we gezond zijn, dat ik talent heb om veel geld te verdienen, want dat is een talent. Daarom geloof ik niet in die gelijkheid. Ik kan die ongelijkheid misschien wel proberen terug te brengen, maar pak iedereen alles af, dan heb je over 2 maanden weer ongelijkheid. Omdat jij bijvoorbeeld meer kan dan een ander. Mm-hmm. Maar dat woord moeten heb ik moeite mee, want ik geef best wel heel veel weg, maar ik doe het zelf. En dat komt door de 90 jaren, dat heette toen foster parents. En zoek het maar op, ik heb het net nog weer even doorgenomen. Daar waren we zo teleurgesteld, want er was zo'n oplichtersbende. En dat is helemaal fout gegaan. En toen ben ik heel wantrouwend geworden naar goede doelen. Dus echte goede doelen moeten daar allemaal onder lijden. Want het heet tegenwoordig Plan Internationaal of Plan Holland. En dat gaat over pleegzorg, hè? Ja, het is 2 jaar geleden. Ja, je adopteert geen kind in huis, maar je geeft geld voor een kind ergens in de wereld. Ja. En dan kregen we allemaal foto's van en brieven, Stefan. En ik was toen zo, ik zei tegen mevrouw, we gaan kijken, ik wil die kleine wel eens zien. Ja, dat kon niet. Dus, anders wordt het verhaal te lang. In ieder geval, ik heb moeite met het woord moeten. Nou, ik verkeer in kringen met mensen die heel vermogend zijn. Want tussen vermogen en inkomen zit ook een verschil. Je kunt een bos erven, ben je vermogend, maar uit het bos komt daarna geen inkomen. Ja. En als je dan leraar bent, moet je van ellende dat die erfenis verkopen. Want je kunt het bos niet eens onderhouden. Dus dat is ook even een verschil. Maar over vermogen. Nou, toevallig zei Frank, zo net, ik noem wel een naam altijd als het positief is en niet als het negatief is. Dus bij dit geval, ik vind Frank heel prettig om naar te luisteren. En ik ken toevallig meneer Van der Leegte ook, VTL, want ik zit in die paardenwereld. En vaak rijden de kinderen en kleinkinderen van zeer vermogende mensen rijden pony en paard. Dat is nou helemaal zo. Mijn vader kwam ook met pony aanzetten voor mijn kinderen. En ook Amalia rijdt paard. Maar wij paardenmensen, wij doen heel gewoon. En het mooie is aan een paard, zeker dat je er geen verstand van hebt, dan kun je niet zien of dat dier nou een miljoen waard is of 500 euro bij de slager. En dat zie je wel aan als een kind of een kleinkind met een heel dure auto aankomt rijden. Maar en wat is het punt wat je probeert te maken? Nou, het punt wat ik probeer te maken is dat die rijke mensen waar ik mee omga, als je meneer Klok neemt van de wapens, die is rijk geworden met wapens in Oostenrijk, maar die geeft anoniem. Die staat niet in de krant. Die staat niet. Wij rijke mensen, wij geven zoveel weg, maar we willen er zelf zeggenschap over hebben. En dat doe ik ook. Ik hoef niet in de krant. Ik help mensen in Polen. Ik help mensen in de Oekraïne. Ik help mensen. En altijd maar dat moeten. En er is ook een groep zoals ik. Die hebben het gewoon door risico te nemen. Ook door dag en nacht te werken. Ik sta al 45 jaar. 'S morgens zo'n 4 uur op. Ook zondags. Dat is gewoon mijn ritme. Zou het dan een idee zijn om dat toch meer naar buiten uit te dragen? Om toch die samenleving te laten zien? Want blijkbaar zit er een soort gap tussen dat jij zegt, wij geven heel veel weg. En dat de gewone burger er eigenlijk dat niet doorheeft. Want elke keer als we dan vragen als dit opkomt, dan wordt er toch gezegd van, ja, die moeten gepakt worden. Er moet de belasting omhoog. Die moeten verplicht de helft afgeven. Ja. Nou, ik heb dat. Ik ben een extravert mens. Ik ben niet introvert. En er heeft mij ooit eens een keer mijn lievelingsnichtje gezegd, kijk uit Adriaan, iedereen is niet altijd blij met jouw vrolijkheid, met jouw blijheid. Want jij vindt jezelf soms wel. Nou, dat vind ik helemaal niet. Maar ja, En er wordt dan vaak toch gezegd, ja, het zal allemaal wel. Zelfs als je aan een goed doel geeft, dan hoor je alweer, ja, dan kun je van de belasting aftrekken. Het zal allemaal wel, dat doen ze toch wel met een bepaald niemand. Dus het wordt vaak toch negatief uitgelegd. En dat hoorde ik zo net ook op de radio, daar zit gewoon jaloezie bij. Er zit gewoon jaloezie bij, Stefan. En maar goed, kan je die jaloezie ook niet ergens begrijpen? Ik kan die jaloezie ook wel ergens begrijpen. Ja, dat kan ik ook begrijpen. Maar waarom moet ik het dan aan de grote klok hangen? En daarom, ik zeg ook niet mijn achternaam op de radio. Ik zeg ook niet mijn adres. Dadelijk staat er een gek me op te wachten bij me thuis. Ik ben op dit moment niet eens in Nederland. Ik woon in drie landen, Stefan. Maar ik en hoe kijk jij dan naar die filantropen die wel naar buiten dragen waar ze hun geld aan uitgeven? De Gates, de Zuckerbergs, die allemaal fondsen oprichten, daar heel erg in de media treden. Wat vind jij van hun dan? Daar heb ik een mening over, die zeg ik niet op de Nederlandse radio. Is die positief of negatief? Ik vind het gewoon niet nodig, Stefan. Ik vind het gewoon niet nodig. Leef anoniem, dan leef je rustig. Ik heb geen Twitter, geen Facebook, allemaal niks. En nog iets, wij houden ook 900 mensen aan het werk. Die hebben elke maand een boterham, dankzij mijn zoon die dag en nacht werkt. Maar ook dat wordt dan weer negatief uitgelegd, want dan wordt er gezegd, ja, maar je verdient over de ruggen van je werknemers ben je rijk geworden. Dus daarom... Hoe kunnen we dat omturnen? Hoe kunnen we nou zeggen... Wat is jouw idee daarover? Ja, dat is moeilijk. Dat is gewoon moeilijk, lieve Stefan. Echt waar. Kijk, ik heb in jouw vorige onderwerp heb ik bij Mike gezegd, ik heb nog één ding op een bucketlist staan. En ik sta ook op de wachtlijst. En dat is een keer de aarde mogen zien vanuit de ruimte. Maar ja, ik zeg het nu weer hardop. Nou, dan komt hij weer aan. Weet je wel, het wordt toch altijd negatief uitgelegd. Ja, en hoe kunnen we die negativiteit omdraaien? Probeer er toch eens over na te denken. Nou, dat gaat niet, omdat heel veel mensen zijn toch echt arm en die zijn elke dag bezig om te overleven. En die zijn dus heel veel met geld bezig. En ja, ik merk dat in die kring waar ik in omga, wij zijn helemaal niet met geld bezig. Wij vragen niet van waarop kun je het daarvan betalen? Of wat heeft jouw paard gekost voor jouw kleindochter of voor jouw dochter? Daar zijn wij helemaal niet mee bezig. Wij leven gewoon... Zit dat dan misschien niet in belastingen? Als er toch meer blijkt dat rijke mensen veel meer belasting betalen, zou daardoor misschien voor andere mensen de ongelijkheid afnemen? Ja, maar Stefan, misschien wel. Maar ik betaal 2,5 miljoen euro belasting in Nederland per jaar. In Nederland. Ik kan hier ook weggaan. Ik kan al mijn huizen die ik in Nederland heb, want ik heb een achthandig vermogen, kan ik verkopen, dan ga ik hier weg. Hebben ze helemaal niks meer. Duidelijk. Dankjewel, Adriaan. Het was een goede beller. In ieder geval even een vermogende beller. Want dan kunnen we kijken wat de rest van Nederland daar dan weer op te zeggen heeft. Maar ik ben geen miljardair, hoor. Dat zeg ik ook niet. Dankjewel en een fijne ochtend alvast. Doei, man. Hoi. Peter, goedemorgen. Ben ik nu aan de beurt? Als jij Peter bent, dan ben je aan de beurt. Oké, nou, ik sluit me aan dezelfde. Wat je niet kent, dat mis je niet. En in Nederland, kijk, in West-Europa, heel West-Europa is een verzorging. Dus in principe hoef je alleen maar je handen om te draaien om daarvan te profiteren. Ik merk het zelf hier. Ik ben nu een aantal jaren hier in Nederland. En hier is eigenlijk het heel eenvoudig gemaakt. Dat iedereen gewoon maar zegt wat hij wil. Eigenlijk de staat, dat zijn wij allemaal, oplicht. En daar nog mee rondloopt. En dat is net hetzelfde wat die jonge man nu net even zegt. Hij heeft slim gedaan. Hij heeft voor andere mensen werk gezorgd. En die doet het echt. En waarom zou hij dan nog meer aan iemand anders moeten overdragen? En kijk, waar begin je eigenlijk aan? Waar is de armoede? Ja, dus hij zegt iets meer respect voor die rijken. Ja, natuurlijk. Daar begint het al mee. Kijk, in principe... Kijk, niemand hoeft hier in Nederland echt te werken. Je hoeft alleen maar je handen om te draaien. En de verzorgingsstaat zorgt ervoor dat jij van alles en nog wat hebt. Nee, je kan, dat zullen mensen... Ik denk dat mensen die echt in die situatie zitten daar wel anders over denken. Het gaat natuurlijk ook over een stukje kwaliteit van leven. Maar waar begint de kwaliteit? Kijk, ik bedoel, als je daaraan begint, dan moet je eigenlijk bij de armste van het armste moet je eigenlijk beginnen. Maar zij kennen het niet. Zij kennen niet dat wat wij kennen. En meer van altijd meer wordt nog meer. En je houdt alleen maar de handen open. En dat is natuurlijk heel jammer. Ne, omdat natuurlijk daarvoor gezorgd wordt. Maar in andere staten, daar zorgt niemand voor iemand. Dus je moet eigenlijk met je handen proberen iets zelf te maken. En eet je eigen stront op. Maar zie jij ook dan geen verantwoordelijkheid voor de rijken der aarde om die ongelijkheid aan te pakken? Maar waar begin je dan aan? Waar begin je? Vertel mij maar waar jij aan begint. Hoe bedoel je met waar aan jij begint? Nee, maar kijk, als iemand rijk is, dan heeft hij natuurlijk ook, dan is hij gewoon professioneel genoeg om daarmee om te gaan. En er zijn uitzonderingen, daar waar je het nu over de Bill Gates en de Zuckerbergs hebt. Dat zijn natuurlijk hele grote uitzonderingen. Maar kijk, die hebben eigen stichting en die verdelen het zo en zo. Denn niemand kan meer als eten en drinken. Je kan alleen maar lucht happen. Je kan alleen maar drinken, eten, meer niet. Ja. Leven. Ja, en als iemand dat nooit hebt leren kennen. Ja, je gaat naar Afrika en ergens een van de staten waar eigenlijk alleen maar corruptie. Maar de corruptie hebben wij veroorzaakt. Wij hebben de corruptie hebben wij veroorzaakt. Omdat wij meer willen. En hun zien het eindelijk en nu worden hun ook wakker. En daarom is ook deze hele stroming van allerlei landen die eigenlijk nog niet eens weten waar eigenlijk het Europese land ligt. Ja, dus jij ziet geen verantwoordelijkheid voor de rijken in ieder geval. Jij zegt, we hebben al een verzorgingsstaat die helpt al gedeeltelijk. Dus rijken moet je niet verplicht hebben verstellen om het om te draaien voor anderen die minder hard lijken te werken. Dankjewel Peter dat jij belde. Uiteraard, dat is natuurlijk dat is de voornaamste. Kijk, jij moet eigenlijk even maar beginnen waar de begin is. Ja. De staat verzorgt. Kijk, niemand hoeft je honger te lijden. Niemand hoeft. Iedereen heeft een dak over zijn hoofd. En als ik dan van anderen hoor. Ja, ja nee, dat punt gemaakt. Punt gemaakt. Dankjewel dat je even belde, Peter. Peter-Jan van Groenekan die zegt. Als ze het zelf willen doen, prima. Verplichte nee. Het zijn vaak de mensen die niet tevreden zijn met hun eigen financiële situatie. Die roepen dat rijken hun geld maar weg moeten geven. Waarom mag je niet rijk zijn? En Bos zegt, de erfbelasting in Nederland brengt 4 miljard per jaar op. Dat is niet veel, 1% van de belastinginkomsten van de Nederlandse overheid. Piet Huist vraagt zich af, waar bemoei je je mee? Het is toch iemand zijn eigen geld? Het is marxistisch denken zo. En Martijn zegt, goedemorgen, de rijkste van de wereld zijn mensen die geen geld hebben, maar een warme familie en gezondheid. Dat is pas rijkdom. En Bos zegt, bij 100 miljoen bezit betaalt de eigenaar elke dag 5.000 euro vermogensbelasting in Nederland. Hoe denk jij hierover? Vind jij dat superrijken meer moeten terugdoen aan voor de samenleving? Of vind je dat van niet? Superrijken moeten de helft van hun vermogen schenken aan goede doelen. 0800-1121 of de app van Radio 1. Me. Is it all okay? Will I come off the like this? I can't believe it. It's always like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this. At bay, yes, you kept your word. Is there on your mouth, but it's not what I heard. If I follow the light that I deem the brightest, I won't believe it. It's always like this. I'm not cold. give you. Know what I am, so you know how I live. And try to look proud, but you're not in the slightest. It's happening now, and it's always been like this. Like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this. Bombay Bicycle Club en Always Like This. 13 minuten voor 6 is het. Goedemorgen, extra vroege ochtendshow. Adrie, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Hoe denk jij over die superrijken? Nou ja, ik reageer alweer een beetje, maar ik zal een beetje mijn mond houden. Maar in ieder geval, waar het om gaat is... Die laatste beller die zegt van, je hebt recht een dak boven je hoofd. En weet ik veel, aan een basisbehoefte. Hè? Zoals in Nederland in elkaar, onze democratie. Nou, daar markeert nog wel wat aan, ja. En het gaat erom, hoe wordt iets verdiend, ja. Hoe wordt iets verdiend, want je kan je eigen wel sociaal voordoen. Maar je kan ook de korten die er zijn, dat kan je ook mooi uitbuiten. Ja, op het gebied van wonen of weet ik wat. En als je bij de KLM zit, en je heet meneer Smit... En je moet de boel draaiend houden, dan ben je geweldig. En dan krijg je nog 2 miljoen toe. Kijk, dat zijn scheve toestanden. En je hoeft niet communistisch te worden. Maar er zijn uitersten en er zijn dingen die zijn gewoon scheef. Maar het is waarschijnlijk nooit op te lossen. Wat dus... Ja, jij denkt eigenlijk dat het gewoon niet op te lossen is. Nou, het is waarschijnlijk niet op te lossen. Maar en het is ook geen persoonlijke aangelegenheid. Als iemand zegt van, nou ja, ik doe ontzettend mijn best en ik doe dit jaar, of ik doe zoveel jaar dit en dat. Maar god, er zijn zoveel mensen die doen zoveel jaar dit en dat. En de een heeft een beetje geluk en de ander heeft wat minder geluk. Maar er zijn toch scheve toestanden. En die moet je dus in een democratie, moet je gelijke verdeling hebben. Ja, en hoe kunnen we die scheve toestanden dan toch aanpakken? Zit hem dat bijvoorbeeld in belastingen? Heel moeilijk. Heel moeilijk. Kijk, als een autootje, zeg maar een leuk autootje... 15.000 euro kost, ga jij er dan 60.000 euro voor geven? Nee, dat denk ik niet. Nee, maar dat soort scheve toestanden gebeurt vandaag de dag wel. En een klinkend voorbeeld is diezelfde huizenmarkt. Want de mensen die een nieuw huis kost, zeg maar 180.000 euro... en er wordt zeg maar 450.000 voor betaald. En dat vinden ze heel gewoon. Maar als jij dat autootje van 15.000, 60.000 euro voor gaat geven... dan moet je worden opgeborgen. Maar goed, hoe breek je dat mechanisme? Ja, en dan zeg je toch... Ja, je wil niet communistisch worden. Maar die laatste bel in de medicijn was zo mooi. En dan gaf jij het antwoord... Je zal er maar mee zitten, ja. Dat je geld tekort komt, want dan heb je zorgen. En dat het niet meer zo is als in de 60 jaren of eerder, in 1900, dat die verschillen zo zijn. Maar er zit er toch iets scheef in onze maatschappij. Ja. Als je het binnen Nederland houdt en in de hele wereld. En dan probeer ik die scheefheid aan te pakken. Maar je zegt eigenlijk, daar is geen oplossing meer voor. Nou, er is wel een oplossing voor. Maar dan begint er eerst is bij die meneer van die KLM. Want het is een heel gewoon mannetje. En het was zeg maar in 1980 ook een gewone werkstudent. En nou is in een miljonair. Dan kun je wel zeggen, ja, ik heb mijn best gedaan. Maar dan moet je... Ja, je moet iets veranderen in de grondwet. Kijk, die mensen hoeven helemaal niks terug te geven. En als jij van paren houdt, hou van paren. En dat is een liefhebberij, dus hartstikke mooi. Ja, en weet ik wat hoe je het doet. Maar in die programma's, je hoort mensen dingen zeggen van... Ja, dan ga je buiten de afspraken van gelijke verdeling om. Je kunt nooit helemaal gelijk verdelen. Dat is onmogelijk. Maar ja, ik weet het niet. Ik bel weer op, maar ik... Ja, nou, dat vind ik fijn, Adrie. Dankjewel. En met die mening kunnen we weer. En die gaan we eens even doorpasen naar de volgende beller. Dankjewel dat je even belde. En een fijne maandag alvast. Ja, oké. Hoi. Okay. Luc Taverne, die zegt goedemorgen, nacht. Stefan, superrijken betalen al genoeg aan belastingen. Er wordt verkeerd mee omgegaan door de overheid. Degenen die dit roepen moeten zich diep schamen. Goed, Luc. En Billy zegt, de rijken hoeven het van mij niet af te geven. Vaak hebben ze het zelf wel verdiend. Ik lees dat het ministerie van Volksgezondheid of VWS 2 miljard niet kan verantwoorden. Schijnbaar voelt de staat zich zo rijk dat verantwoorden niet belangrijk is. Als de staat nou eens bewust omgaat met belastinggeld... trouwens, zonder geld kun je ook gelukkig zijn. Hoe denk jij daarover? Laat je mening weten. Lex, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Hoe denk jij hierover? Ik zit te luisteren en ik denk eigenlijk dat arm en rijk niet echt bestaat. Omdat de rijke mensen die zijn vaak gewoon zo hard aan het werk... omdat ze dat ook fijn vinden en die hebben dan zoveel verantwoordelijkheden op zich... en maar heel weinig tijd over om zelf van hun zogenaamde rijkdom zeg maar dan te genieten. Terwijl, ik ben bijvoorbeeld in India geweest en heb ik heel veel arme mensen gewoon ook gezien op straat... maar die waren gewoon heel erg blij en die straalden zoveel... geluk uit in hun ogen, dat die hadden zelf eigenlijk niet eens door, denk ik, dat ze geen geld hadden en die waren daar ook niet mee bezig. Ja, jij zegt eigenlijk, het is een gekke maatstaaf wanneer je gelukkig ongelukkig bent, want soms weet je ook niet beter en dan kan je wel gelukkig zijn. Ja, eigenlijk is het een soort fata morgana, het bestaat niet echt. Want je hebt maar 24 uur in een dag. En iedereen, of je nou rijk of arm bent, hè, of je nou veel spul hebt of weinig, allemaal ervaren we, kunnen we toch blijdschap ervaren, moeten we naar het toilet. Eigenlijk, op die manier, zijn we eigenlijk allemaal gelijk. En we zijn wel allemaal verschillend. En ja, er zijn sommige mensen die hebben heel veel geld, maar die hebben dat van nature. Is dat zo gekomen? En als die... Die kunnen het ook kwijtraken, snap je? Maar daar zijn ze vaak ook niet eens mee bezig. Maar zeg je dan ook dat er in een land als Nederland eigenlijk niet ongelijkheid dan bestaat? Er bestaat wel degelijk heel veel verschil, hè? Dus er zijn, als je het zo bekijkt, zijn er mensen die bezitten heel veel spullen. En er zijn mensen die bezitten heel weinig spullen. Maar het is ook goed hè, om altijd door de overheid om ook te kijken dat er liefde gecreëerd wordt in de mens. En dat we toch altijd ook bereid zijn en ook zelf de kracht hebben om naar de ander toe te gaan. Hè, als je zoals het natuurlijk komt. En hoe creëer je als overheid liefde in de mens? Ja, dat moet de mens ook zelf doen. Kijk, je kunt, ik vind het een beetje vaag nog wat dat betreft. Nou ja, ik bedoel, je kunt natuurlijk op een verantwoordelijke manier... kan ieder mens met zijn leven omgaan. Je kan bijvoorbeeld als je te veel alcohol drinkt... te veel losbandig leeft, als je... dan vernietig je natuurlijk ook een beetje jezelf en dan verlies je ook kracht. En dan beginnen ook vaak de problemen. En Er zijn ook mensen die drinken een krat bier op en die hebben nergens last van, weet je, daarom. Het zit allemaal zo vreemd in elkaar, maar het eigenlijk bestaat rijk en arm niet echt. Ja, ik zit er even over na te denken. Ik weet niet of... Ja, ik zit even na te denken. Dat gaat dan ook over een deel iedereen dezelfde kansen krijgen. Je kan natuurlijk zeggen, iedereen kan rijk worden in het leven. Maar er zijn natuurlijk ook wel mensen die gewoon heel erg bevooroordeeld of bevoordeeld zijn al zijn in hun leven. En daardoor rijk zijn, meer kansen hebben gekregen nou eenmaal. Omdat ze op de plek waar ze geboren zijn het onderwijs beter is. De wijk waarin zij wonen beter is dan de wijk waar misschien iemand anders in is geboren. Dus wat dat betreft kan je toch wel stellen dat er een verdeling bestaat. Ja, maar dat wil helemaal niet zeggen dat zo iemand dan een mooier leven heeft als iemand die in een achterstandswijk opgroeit met alle problemen in die wijk. Dat hij kan net zoveel geluk ervaren als iemand die in een rijke omgeving opleeft, kan heel ongelukkig zijn, wel al die kansen krijgen, maar eigenlijk... Qua meting van geluk, ja, is er eigenlijk... Het blijkt natuurlijk wel uit veel onderzoeken dat mensen die financiële problemen hebben toch echt ongelukkiger zijn dan mensen die financieel het goed voor elkaar hebben. Dat die geldzorgen toch echt drukken op je gevoel van geluk. Ja, dat ben ik wel met je eens. Dat er is op een gegeven moment... Maar ik denk zelfs, hè, bijvoorbeeld... Een rijke die op een gegeven moment honger heeft, die komt op een gegeven moment, maar ja, hij moet zijn afspraak halen. Dus dan moet hij zijn eten laten staan en dan heeft hij net honger en dan komt hij thuis en, of dan is het restaurant net dicht en dan gaat hij net zonder eten, gaat hij naar bed. Terwijl een arme die zegt dan 's avonds, ja, ik heb weer niet kunnen eten. Weet je, en zo hebben we allemaal dat we even goed door allerlei ervaringen heen gaan. En natuurlijk is het prettig als je uiteindelijk het grootste gedeelte van je leven, als je gewoon toch je natje en je droogje hebt. En eigenlijk je vanuit je hart je leven kunt volgen. En als je gewoon tevreden met jezelf bent en je bent gezond, We moeten het helaas hierbij laten, Lex. Ik denk natuurlijk, enerzijds snap ik wat je bedoelt hoor, is dat natuurlijk geluk is ook onmeetbaar en moeilijk uit te drukken in geld. Maar ik denk dat wel geld je ook kan helpen om een enige vorm van geluk in ieder geval te krijgen. Absoluut, dat ben ik ook met je eens. Dankjewel dat je belde. Je was een goede laatste beller over dit onderwerp. Een fijne tweede Pinksterdag alvast toegewenst. Ja. Iedereen bedankt voor het reageren. Mustafa zegt, ben je ongelukkig, dan zeggen ze, ga op vakantie, neem een hobby, ga naar therapie. Allemaal zaken die geld kosten. Goedemorgen, rijk en arm is tastbaar. Het bestaat wel degelijk, laat hij weten. En Jasper Jeroen de Vries zegt, waarom moeten superrijken hun geld afgeven aan goede doelen? Volgens is er een financieel iets goed mis, omdat goede doelen bestaan. Of mis ik nu de boot? Dank jullie wel allemaal voor het reageren op deze tweede Pinksterdag maandagochtend. Morgen tussen 4 en 6 zijn we er gewoon weer. Nog een keer met mij. Dankjewel dus nogmaals voor het reageren hier het NOS Radio 1 Journaal. En ik wens je alvast een fijne maandag. Tot morgen. NPO Radio 1. 6 uur.